राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूर्य के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम विशाल बात है कि शरीर में नहीं हूं, ये बात बड़ी शुभ है क्योंकि शरीर तो बना है माँ के पेट में, मैं आया हूं तो मैं शरीर नहीं हूं और जाएंगे तब शरीर यहीं पड़ा रहेगा और छोड़ चले जाएंगे। जैसे मकान में हम जाते हैं मकान को छोड़कर कर देते हैं तो मकान हम नहीं हुए, इसी तरह से शरीर में नहीं हूं, ये बात यूं समझे ठीक तरह से। दूसरी बात, शरीर मेरा नहीं है क्योंकि शरीर पर अपना अधिकार चलता नहीं है, शरीर को चाहे जैसा रख लें हमारा हाथ की बात नहीं है, चाहे जितना दिन रख लें हाथ की बात नहीं है, और चाहे जैसा इसको बना लें भगवान बना लें गोर बना लें सुंदर बना लें ये भी हाथ में नहीं है, तो फिर हमारा कैसा हुआ। हमारी चीज तो वो जिस पर हमारा बस चलता हो, हमारा बस नहीं चलता है वो हमारी कैसे, तो मैं भी शरीर नहीं हूं मेरा भी शरीर नहीं है, ये दो बात यूं समझ में आती है। शरीर में नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है। तीसरी बात एक और है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए शरीर होता तो शरीर के मिलने पर कुछ मेरे को मिले ये इच्छा नहीं रहती। जैसे बालक के लिए माँ होती है तो वो रोता है पर बाल माँ मिल जाती है तो चुप हो जाता है, मेरी माँ मिल गई। ऐसे मेरा शरीर होता तो शरीर मिल गया अब कोई इच्छा रहनी नहीं चाहिए। तो ये तीन बात है खास, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर से किया जाए कार्य वो मेरे लिए हो सकता है, जिसके लिए कर्म किए जाए तो शुद्ध अशुद्ध फल हमारे को मिलता है, इससे सेवा की जाए परमात्मा तत्व का विचार किया जाए तो वो हमारे लिए हो सकता है, परंतु शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात मान लें और मान करके जान लें अनुभव कर लें बड़ा पार है। ये जब साफ अनुभव हो जाए तो जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं मुक्ति कहते हैं वो हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कुछ करना जानना पाना मानना बाकी नहीं रहेगा, पूर्णता हो जाएगी, किसी तरह से कमी नहीं रहेगी किंचित मात्र भी, कोई भी कमी रहती है शरीर को मेरा मानने में, क्योंकि शरीर की कमी रहती है वो अपनी कमी अनुभव करते हैं, मैं शरीर हूँ वह शरीर कमी रही मेरी कमी रही, भूख मेरे को लगी, प्यास मेरे को लगी, रोग मेरे को हो गया, जाड़ा मेरे को लगता है, घाम मेरे को लगता है। शरीर के साथ एकता होने से शरीर की आवश्यकता अपनी आवश्यकता मान ली, शरीर मेरा नहीं है तो मेरे भूख लगी खुदा पिपासा प्राण से मन से शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीर से शरूर भी रही थे शिवा सौरमा से रहित है शिवरूप। तो वास्तव में शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं हूं तो शरीर के मरने पर मैं मर जाऊंगा, शरीर के मरने पर मैं नहीं मरता हूं, शरीर मरता है मैं यहां से चल देता हूं, मकान में से निकलने पर मकान मेरे से खाली हो जाता है, मैं मकान थोड़े ही रह जाता हूं, मैं थोड़ी खाली हो जाता हूं, कपड़ा दूसरा छोड़ करके दूसरा पहन लेते हैं, वाशान शिकीर्णानी था भी आए तो इसे दूसरा धारण कर लेते हैं, अभाव थोड़े हो जाता है, इस वास्ते मैं नहीं मरता हूं। कल ही कही थी बात कि मैं मर जाऊं तो पापों कट जाओ ना सफाई, अब आप मर जाए तो कौन सुख भोगेगा, दुख भोगेगा कौन, सोरस इलाके में जो जाएगा कौन, भूत प्रेत पिशाच बनेगा कौन, जल सर नवसर बनेगा, आपत्ति बढ़ जाएगी सभी, परंतु ये स्वयं तो मरता नहीं, शरीर रहता नहीं, चाहे तो शरीर के साथ अपने साथ शरीर को ही रख ले सदा ही, अथवा शरीर के साथ मर जाए तो ठीक हो जाए, पर ना तो शरीर साथ मरता है ना शरीर को रख सकता है, तो उपाय शरीर मैं नहीं हूं मेरा नहीं, यही है उपाय, और उपाय क्या करेंगे बताओ, शरीर को साथ रख सकते हैं और शरीर के साथ रह सकते हैं, तो शरीर मेरा हो शरीर में कैसे होगा, घर विचार करे इस पर, विचार करके जो मान लगे नहीं शरीर मैं नहीं हूं भाई, शरूर में रहता शिवा, ये बताया है शिव स्वरूप है सदा में रहता, छुता भी भाषा प्राण से मन से सुख वो हो जन्म मृत्यु शरीर से सदर में रहता शिवा, कल्याण स्वरूप है सर्वियों से रहित शिव रूप कल्याण स्वरूप है, इस बात को पहले मान लें, समझ में नहीं आवे तो भी मान लें युक्ति से शास्त्रों से, इस तरह से कि है तो ऐसी बात हमारे समझ में नहीं आई, ये कमी हो गई इस बात को, ये सिद्धांत में कमी नहीं है, फिर इसका विचार करे खूब गहरा विचार करे, जो जो ये शरीर शाल हो जाएगा विचार करेगा, वैराग्य होने पर भी शरीर की बेपरवाही हो जाती है, रामायण माया अने से लखन सी रघुबीर ही जिमें अविवेकी पुरुष शरीर है, अविवेकी जैसे शरीर का दास होता है ऐसे विवेकी शरीर का दास नहीं होता है, तो अविवेकी दृष्टांत दिया, से लखन सी रघुबीर ही जिमें अविवेकी पुरुष शरीर, अविवेकी पुरुष कोई क्यों शरीर अविवेकी और शरीर कोई मैं मानता है, इसका शरीर का खाना पाना पोषण करना इसको लाड लगाना बस इसमें रहता, तो अविवेकी है, विवेक होने पर शरीर में हूं ये नहीं रहेगा, तो विवेक है ये विवेक पहले मान ले फिर विवेक हो जाएगा, विवेक पहले विचार से, विचार विवेक होता है विचार से, शरीर बिना भी मैं पहले था और शरीर के बिना भी पीछे मैं रहूंगा तो मैं शरीर कैसे रहा, पहले किए हुए कर्मों के फल भोग अभी होते हैं और अभी के कर्म किए हुए फल भोग अगाड़ी होते हैं, तो पहले भोग हुए थे पहले किए कर्म उनका भोग तो पहले मैं था और यहाँ किए हुए कर्म अगाड़ी भोग होगा तो मैं रहूंगा, तो पहले सही नहीं था पीछे सही नहीं रहेंगे मैं रहूंगा, ये बात युक्ति से शास्त्र से सिद्ध होती है, अब इसका अनुभव करना है ये साधन है, अनुभव करना है ये साधन है, ये मनुष्य शरीर ये ऐसा और शरीरों में ये वक्त नहीं है, नरक के प्राणियों को तो नरक भोगने के अगर समय नहीं है और स्वर्ग के सुख भोगने का समय नहीं है, और स्वराज लाक्षों में बुद्ध नहीं है, उनमें समझ नहीं है, उनको भी वक्त नहीं है, ये मौका केवल मनुष्य शरीर में ही है, मनुष्य के सिवाय और शरीरों में ये मौका नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला परमात्मा प्राप्ति के लिए, यही तो अनुकर फल विषय है भाई, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है, तो ये काम इस शरीर में ही होगा, न जाने ये शरीर कब जला जाए इसका पता है नहीं, तो इस वास्ते ये काम सबसे पहले करने का है और अपने खुद के करने का है, इसमें दूसरा नहीं कर सकता, हम शास्त्र क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे, गुरु क्या करेंगे, संत महात्मा क्या करेंगे, इसमें आप करना चाहो तो ये मदद कर देंगे, भगवान मदद कर देंगे, संत महात्मा मदद कर देंगे, गुरु जो सज्जन है, जानकार है, ज्ञानी है, वो मदद कर देंगे। जैसे भूख है तो रोटी दूसरा दे सकता है, तो खानी तो पड़ेगी खुद को ही, खुद के खाया बिना भूख मिट जाएगी। रोग हो गया औषधि दूसरा दे सकता है, बता सकता है, मन सेवन तो खुद को ही करनी पड़ेगी। इसमें मदद चाहो जितनी मदद शास्त्रों से मिल जाएगी, संतों से मिल जाएगी, परंतु काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। ये खुद ही शरीर को अपना माना है, तो ये खुद ही शरीर को अपना माना है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि शरीर पहले नहीं था, रगड़ी नहीं रहेगा, ये अनुभव है ना, ये तो इस बात में संदेह नहीं है ना। ये शरीर पहले नहीं था, कोई कहते 50 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष का कहते हैं अपने को, तो उतने वर्ष से पहले ये शरीर नहीं था, तो फिर नहीं रहेगा। इस बार शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है, मेरा नहीं है तो अनुभव होता ही है क्या? इसको ठीक नहीं सकता, बीमार हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, अपनी मर्जी मुताबिक रख लेते हैं क्या? तो ये तो अनुभव होता है, मेरा अधि नहीं, मेरा आधिपत्य इस पर नहीं चलता, मेरा हो तो मेरा आधिपत्य चले इस पर, और मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए होता तो इच्छा नहीं देती, बाकी कोई और इच्छा रहती है, इस पर से मेरे लिए भी नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, ये तीनों बातें युक्ति से सीख दिखती है, इसमें कोई संदेह हो तो बताओ। अब इसका अनुभव करना है, ये अनुभव हो जाए तत्व हो जाए विदेह केवल, तो विदेह मुक्ति होती है बिना देह अपने अनुभव, तो विदेह है कोई विदेह होता है, पहले सदेह और फिर विदेह होगा, कैसे होगा? पहले देह वाला होता है तो देह से रहित कैसे होगा? देह से रहित पहले ही है, बोध होने से देह रहित का अनुभव हो जाएगा, वही विदेह हो गया। तो विदेह पहले से ही है, वही विदेह होता है, पहले से देह के साथ में एकता होती है सर्व स्वरूप से, तो विदेह कैसे होता? से देह के साथ है तादात्म्य की अपनापन बना लिया, जैसे लोहा तपाया जाए तो अग्नि के साथ है तादात्म्य हो जाता है, घुल मिल कर एक हो जाता है, पर ठंडा होने पर अग्नि अलग है तो लोहा अलग है, इस तरह से आप अलग हो, शरीर अलग है, शरीर तादात्म्य करने से मैं शरीर से भान होता है। इसका अनुभव करने के लिए आप चेष्टा करो, और इसमें तीन बात कह, इसमें शंका हो तो बोलो, इसमें तो शंका होती नहीं, ठीक तेरा दिखता है, मैं तो भाई शंका है तो बोल दो भाई, कोई उसको विचार करें, विचार करने से विषय बहुत स्पष्ट होता है, विषय स्वच्छ निर्मल हो जाता है ठीक तरह से। तो ये बात है, कल क्या बात कही थी, कल क्या कहा था भाई? तुम विद्या दुख से योग समिता हूँ, कल वाली बात भी साफ ही, कल वाली विचार किया हो, कोई संदेह हो कल वाले वो पूछो, तुम विद्या दुख से योग योग तो वहां कहा था, यहाँ कहा था, वहां भी कहा था थोड़ा, यहाँ अच्छा, वहां पूछा तो नाथ सिंह महाराज, नाथ सिंह पूछा, अभी तो नाची मार नहीं आई थी, दुख संयोग वियोग योग संहिता, इसमें क्या बताई थी बात? जैसे वियोग है वे संयोग पूछा था, जैसे वियोग होता है संयोग भी तो होता है, संयोग होता है तभी तो वियोग होता है, तो फिर संयोग होता ही नहीं है, वास्तव में वियोग ही है, संयोग मान लेते हैं, संयोग के कारण से वियोग बोलते हैं, तो वियोग कहने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा समठोस है, आनंद स्वरूप सब जगह एक कणिका मात्र भी उसमें अंतर नहीं है, फिर उसका वर्धमान किस में तो बढ़ता है और कहाँ वो बढ़ता है, वर्धमान जो आनंद है वो बढ़ता कहाँ है, जो खाली जगह होगी तब बढ़ेगा ना, तो खाली जगह में मतलब ठोस है, तो फिर ये वर्धमान आनंद क्या है, कहाँ बढ़ता है? अच्छा ये पूछ रहे, अच्छा ये पूछ रहे, ये तो दूसरा प्रश्न है भाई, अभी प्रसंग का प्रश्न नहीं है। देखो परमात्मा ठोस है परंतु परमात्मा का अनुभव है क्या बताओ? तो बढ़ता है अनुभव, अपने को जो अनुभव होता है वो बढ़ता है, अपना आनंद वो बढ़ता है। अपने जैसे ज्ञान है तो सत्संग करने से ज्ञान बढ़ता है कि नहीं? तो ज्ञान कोई बढ़ता घटता है क्या? ज्ञान तो एक रस है, परमात्मा का स्वरूप तो ज्ञान है। अंतगण भाव बढ़ता है, अंतगण से अलग और विचार है, और भी उसमें है, और विलक्षण बात वो अभी समझ में नहीं आएगी। अंतगण के सिवाय भी है, पर यह अंतगण जाती है ना, ये तो वो भी बढ़ता है। अब ये जो विवेक है ये भी अपने समझ में आता है तो विवेक बढ़ता है। जैसे अब बिल्कुल अपरिचित आदमी को कहा जाए कि शरीर मैं नहीं हूँ तो कैसे मानेगा वो? बिल्कुल मान ही नहीं सकता। कैसी बात करते हो सब, आप भूल बता दी, शरीर मैं नहीं हूँ कैसे है? शरीर तो मैं हूँ ही, क्या इतनी दृढ़ता आपके है? शरीर के साथ में इतना तादात्म्य दृढ़ है क्या आप लोगों के? फर्क पड़े है कि नहीं? सुनते लेते हो नहीं, सुन नहीं सकता आदमी तो ये क्या बात करते हैं, पागल पड़े। शरीर में नहीं तो और क्या है, मैं ही तो हूँ शरीर, ऐसे दृढ़ भाव है अपने, कोई संदेह नहीं है इसमें, किंचित मात्र भी शंका ही नहीं है। तो सत्संग करने से दूसरे को सुख पहुंचाना, ये बात आपके आचरण में आ जाती है। कुत्ते के गधे के समझ में आवे दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरा सुख पहुंचाना आवे क्या? क्या बताओ, आ जाएगी? दूसरे सुख में कैसे आवे? रोटी में तो वो खाली बंदरी बच्चे को मरने पर भी छोड़ती नहीं, छाती की चिपका देती है, सूख जाता है तो रोटी खाती है तो खुद खाती है, वो नहीं वो यूं खापा की बात मैंने देखी है बारे, और कनखा पड़ जाता है वो शोर खाता है। तो दूसरे को सुख देना ये समझ में आता है बंदर के, बंदरी के इतना मोह है बच्चे पर, उस पर ही बच्चे को देना ये समझ में नहीं आती। गाय ऐसा नहीं करती है, गाय दूसरे को तो मारेंगे, बसर साथ में चलता रहा नहीं मारेगी। तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग गाय के जितना बंदर के नहीं है, और बंदर की जितनी बुद्धि है गाय की बुद्धि नहीं है। स्वार्थ गाय ममता है, ममता का समझो तो गाय में सो में भाव है, तो ऐसे लोग बुद्धिमान ज्यादा होते हैं वो बंदर की तरह होते हैं, और जो सरल सीध है वो गाय की तरह होते हैं। तो फिर क्या भाव है? घना बुद्धिमान हुआ है ना, ये आज घना बुद्धिमान है, जैसे बहुत बिगड़ रहा है आज, आज ये बुद्धिमान से बंदर है ना, ये बहुत बिगड़ रहा है। बुद्धि उल्टी चली है, वो बुद्धि सुलटी उल्टी दोनों चलती है, सीधा सरल हो जाए उल्टी नहीं चलती बेचारी बुद्धि। इस वास्ते सत्संग का असर दीवाल पर और रेते पर पड़ता है, इतना भी दुष्पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेबे को फेंकता है, ये फेंकते नहीं है। तो वहां स्थल है, वहां जाओ तो शांति मिलेगी, जहां सत्संग होता है वहां से शांति मिलेगी। क्यों मिलेगी शांति? कि वहां जड़ पदार्थ हमें भी वो प्रवेश हो गई है, दुश्मन नहीं हो गई, तो ये फेंकती नहीं है। इस तरह से ये बुद्धिमानी है, बहुत खतरनाक है ये। विश्वास दे भाई जी का बना तो बुद्धिहीन भगवान बना दो, बुद्धिहीन भगवान हर लो ज्ञान विज्ञान ना, तो हर लो ज्ञान विज्ञान बना दो बुद्धिहीन भगवान, ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धि दोनों तरफ चलती है, अरे अगाड़ी बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि से तो अति होना पड़ेगा। मैंने कहा शरणानंद जी को, कृष्णानंद जी आप बुद्धि के पहलवान हो, ऐसी बुद्धि है कोई फट पसार देते उसको, बुद्धि के पहले बहुत बुद्धि विशेष है, कहते बुद्धि होने कोई दोष नहीं है, बुद्धि की दासता दोष है। ऐसा जवाब दिया महाराज, बुद्धि दोष नहीं है, बुद्धि की दासता, क्या मैं बुद्धिमान हूं ये खराबी है, बुद्धि की दासता। आप पहलवान हो, बड़े जबरदस्त पहलवान हो, कोई प्रश्न पूछे बड़ा उत्तर देते, तो बुद्धि होना दोष नहीं है, बुद्धि की दासता दोष है। ऐसे ही पूछा, उनको प्रश्न किया कि महाराज आप वो क्या नागरी कुंडलनी कुंडलनी जानते हो, तो कुंडलनी जाना कुंडलनी जाना संबंध नहीं है, कुंडली शरीर में मेरे संबंध शरीर संबंध नहीं है। ऐसा उत्तर महाराज इसे विलक्षण थे, कुंडली से हमारा संबंध नहीं है, कुंडली से कोई लेन देन हमारा नहीं, कुंडली जागृति है सोच में दो अवस्था होती है, हमारी सोचता एक रहती है, हम एक रस्ता वाले को कुंडली से क्या संबंध, एक रस्ता वाले को बदलने वाले से क्या संबंध है, हमारा संबंध नहीं है, इतना जानते हैं। अरे पूछा बड़े बुद्धिमान हो, बुद्धिमान दोष नहीं, बुद्धि की दासता दोष है, बुद्धि का अभिमान होता है वो बुद्धि का दास होता है, धन का अभिमान होता है धन का दास होता है, जवानी का अभिमान जवानी का दास होता है, गुण का अभिमान दास होता है, बुद्धि का अभिमान बुद्धि का दास होता है, विद्वत्ता का अभिमान विद्वत्ता का दास होता है, उसमें लेके पकड़ा अपने को बड़ा मानता है तो उसका दास होता है बड़ा मानता है। अब बोलो इसमें कोई बात हो, शरीर नहीं है हमारा ये बात समझ में आती है, लेकिन इसके बाद में कुछ भी समझ में नहीं आता। बात ये समझ में आती नहीं है तो समझ में सीख ही है, समझ में नहीं आई है, सीख ही सीखी हुई है, एक सीखना होता है एक अनुभव होता है, आजकल प्राय पढ़ाई होती है सीखना सीखना होता है, अनुभव बहुत कम, वेदांत के और न्याय और सांख्य योग और दर्शनों की विद्या होती है, वो सीखना ही मुख्य होता है। शरीर जब हमारा नहीं है हाँ। तो फिर शरीर के द्वारा किए हुए कर्म फल भी हमारे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है, तो फिर कर्म फल तो हमको भोगने पड़ते हैं। मोटर किसने आदमी मर गया वो मोटर को भोगना पड़ता है ड्राइवर को, आदमी पिस गया ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, दंड है मोटर को छुएगा ही नहीं, ऐसा आप कर्म करते हो तो शरीर से कर्म करते हो तो शरीर विचार चला जाता है, दंड तो आपको ही भोगना पड़ेगा, ड्राइवर आप हो ना, बोलो किसी मकान में बैठ कर कोई किसी की हत्या करे तो मकान भोगेगा क्या, यह कर्म को खुद को भोगना पड़ेगा भाई, तब तो शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर होता शरीर को भोगना पड़ता, नारायण नारायण नारायण नारायण।